Esta música sírvenos para poder ler unha das últimas poesías coas que nos agasalla a nosa admiradísima poeta, pastora Nieves Fernández Vidueira. Como xa mentamos antes, pois entón intentamos sí. A música. Así que, señora Nieves, estés atente, que Xulio vai ler unha poesía. Unha poesía que ela nos comparte connosco. Titúlase Peineirando unha cantiga. Como estamos escoitando música, pois pues, claro. Esta peciña di así: na fraga da picarela cántolle o santo mocardo, o alén das ovelliñas as verbas vou peneirando. No cumio da inmensidade nunca se pecha a xanela, agora triste, agora leda, a pastora de Quintela. No canto por non canto por ousadía, nin choro polos dolores, sufro polas injustizas, eso sí, son penas mores. Mais aló diste cantar, escoito bravo en coro, bicando con a afouteza as lendas que eu imploro. Non hai menciña no mundo que cure tanta morriña, se me sacan diste monte, podo morrer de peniña. Non canto con arrodeos, ofrecendo meu calvario, pois non se merco amor, nin se aprende en silabario. Cunha tega de cantigas, non enches unha paneira, cantando todas unidas, ateigarase a tabeira. Sí, señor, moi ben, moi ben. Temos que encargar unha claca. Vale, moitas grazas. De verdade que disfrutamos coa poesía da nosa amiga. Bueno, pois, cando poidamos, achegaremonos alí para saudala cordialmente e en persoa. E ao mellor somos capaces de agallar algunha cousa para poder publicala na nosa revista Lúa Nova. Que che parece? Ah, pues, diremos a Antonio Díaz, que é o director, a ver que... Que lle parece... Esta proposta, unha cousa. Esta proposta nosa. Volvemos a escoitar un bocadiño de música. De seguida conectaremos outra vez con Galicia. Parece, che? Sí, señor. Vamos alá. A ver, ducido imos, a ver, ducido imos, que ali teñen os San Blas e a jarjantas de curar. Ai, alá, ai, alá, ai, alá, la, la, la, la. Imos todos a rezar a igrexa de San Martiño. Ai, alá, ai, alá, ai, alá, la, la, la, la. Ai, alá, ai, alá, ai, alá, la, la, la, la. San Martiño, San Martiño, todos te chaman pequeno e a mí me pareces grande co cariño que te teño. Ai, alá, ai, alá, ay, ala, la, la, la, la, ay, ala, ay, ala, ay, ala, la, la, la, la. Peña Montes, que ya estamos a acabar. Ay, que hace que 20 años unas mujeres truxeron nos a virxe las cabezas, una festa y facemos. Ay, ala, ay, ala, ay, ala, la, la, la, la, la.